Pentru mulți talieri s-au dus noapte la mine. Mai devreme se timp un nou, vreau acasă să mă-ntorc. Nu e după spanieri, pe ea s-a dus la mine. Ea se-l gata la ultima oară, mâine mă întorc în țară. Sunt de-atâta timp Let's go.